Wii. Kuba knapem G, jutro mają dzień. A jak masz chujową pannę, to ją zmień. Spóźniam się często, łobuzie, pod presją na luzie. Pod kreską na co dzień, olewam co jest w modzie. Jak tu żyć, powiedz mi, w drodze do piekła. Ogolę japę dziś, jutro nie będzie piekła. Wpadają tu dzierlatki, wyzywają mnie od świń. Lecz kumają moje gadki, gdy zapraszam je na film. Chyba nie muszę mówić skąd ten dym i co tu płonie. Gdy pytają się zalotnie, czy lubię kręcić im. Jutro ja mam dzień, kto ma go mieć? Chyba nie ty, jak to piszę, zalegam. Jutro będzie praca, kiedy będziesz tego słuchał, dalej będę się spłacał. Nie zamulić u knapa, na trakach to draka. Słyszysz bit i zalegasz. Jutro będzie praca, albo studia, cokolwiek. Myślałem o nich wczoraj, a nie odróżniam ciągle dziekana od rektora. A je, wiem, że masz podobnie, ziomal. Ziomal. W noce łatwiej zarywam, kiedy zerkam w kalendarz. I jutro w planie mam dzień na chillout. Mam stylarz, jak nie grymasz, tylko rób kierwa. Ta chwila mija i ja się nie rozpędzam. We łbie tytuł brzęczy mi, więc zaciskam palce, kiedy między nimi czuję przepływ dni. Albo budzę się i czuję się jak w skupie butelek. I snuję się reżyserując mój czeski film. Zestaw mnie i pragmatyzm, to się nie uda łatwo. Jak pierwsza lufa na czco, ale jeśli nic mnie nie przerywa pracy, nie mów Kuba Wajzo, przypomnij kiedy będę leciał przez życie ślizgiem. Yo, wiesz o co chodzi? Nie wiem. Jutro mam dzień, stary. Wystąpili szlachetni tenorzy z grupy Ostrych Noży. O kurwa, nie wierzę w to, co się stało właśnie, stary, kurwa, nie. Co? Ej, kurwa. Ale ty do mnie to mówisz za konsolety? Ale bania, stary, no nie do wiary. Damn, idę stąd.